Dangerous thing for a woman like me to have. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. A w serwisie uroczystości w 9. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Zapowiedź rozmów rządu z taksówkarzami. I początek egzaminów gimnazjalnych. Na początek Warszawa. W stolicy rozpoczynają się uroczystości upamiętniające ofiary katastrofy smoleńskiej. Dziś mija 9 lat od tragedii. Przed Pałacem Prezydenckim jest Witold Banach. Witaj, Witku. Dzień dobry. Powiedz, co dzieje się teraz na krakowskim Przedmieściu? Przed Pałacem Prezydenckim trwają ostatnie przygotowania do odczytania apelu pamięci. Ta uroczystość rozpocznie się o 8.41, czyli w godzinę katastrofy prezydenckiego samolotu. Podczas apelu m.in. odczytane zostaną nazwiska 96 ofiar tragedii, które zginęły pod Smoleńskiem 9 lat temu, udając się na uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni katyńskiej. A teraz w kościele seminaryjnym obok Pałacu Prezydenckiego rozpoczyna się nabożeństwo w intencji ofiar katastrofy. Biorą w nim udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, przedstawiciele rządu i parlamentu, prezes PiS Jarosław Kaczyński, brat tragicznie zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a także rodziny tych, którzy 9 lat temu zginęli w tragedii. Uczestnicy po nabożeństwie będą uczestniczyć w uroczystym odczytaniu apelu pamięci. Witold Banach, dziękujemy za relację. Za godzinę sprawdzian z wiedzy humanistycznej. Pierwszy z kilku, które napiszą uczniowie trzecich klas gimnazjów. Egzaminem towarzyszy strajk nauczycieli. Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina zdającym, że ich obowiązkiem jest stawić się na egzaminie. Resort zapewnia, że zrobi wszystko, by w szkołach w całym kraju egzaminy odbyły się bez utrudnień. Do kuratoriów zgłosiło się kilka tysięcy pedagogów gotowych pomóc przy egzaminach gimnazjalnych. Kierowani są tam, gdzie brakuje nauczycieli. Mimo tego dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik przyznał wczoraj, że są miejsca, w których egzamin może być zagrożony. Wszyscy jesteśmy świadomi, że do takich sytuacji może dojść. Strajk nauczycieli jest kontynuowany po wczorajszym fiasku rozmów na linii ZNP-rząd. Związkowcy odrzucili ofertę podwyżki 15%. Wicepremier Beata Szydło przekonywała, że jest gotowa do dalszych rozmów. Porozumienie jest wciąż aktualne i wciąż otwarte do podpisania. Rząd nie podpisał tymczasem porozumienia zaproponowanego przez ZNP, które zakłada podwyżkę 30%. Ministrowie tłumaczyli to brakiem pieniędzy w budżecie. Tego tłumaczenia nie przyjął szef ZNP Sławomir Broniarz. Było wyjście naprzeciw propozycjom rządu w kontekście ustawy budżetowej. Premier Mateusz Morawiecki wieczorem apelował do nauczycieli, by zawiesili strajk na czas egzaminów i przystąpili do rozmów przy okrągłym stole po świętach. Karol Surówka, Polskie Radio. W południe w siedzibie Rady Dialogu Społecznego spotkanie taksówkarzy z rządem. Będą też przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Inspekcji Transportu Drogowego. Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz mówi, że zrelacjonowała Radzie Ministrów przebieg ostatniego spotkania z kierowcami oraz ich postulaty. Odbyła się krótka dyskusja na ten temat pomiędzy ministrami i pan premier zaordynował, aby jak najszybciej, niezwłocznie odbyło się spotkanie w Radzie Dialogu Społecznego. To spotkanie odbędzie się o godzinie 12:00. Wezmą w nim udział bardzo szeroko reprezentowana administracja rządowa na poziomie ministrów, sekretarzy bądź podsekretarzy stanu. Taksówkarze domagają się m.in. zmian w projekcie ustawy o transporcie drogowym. Chodzi głównie o licencje taksówkarskie, usankcjonowanie wyłącznie analogowych taksometrów czy egzaminy z topografii miast. Chcą także czasowego wyłączenia aplikacji pośredniczących w przewozie osób. Szef warszawskiej Solidarności Taksówkarzy Rafał Jurek. Chwilę tam sobie na tej Radzie porozmawiamy i ustalimy tak naprawdę, co dokładnie i w jakim zakresie będziemy w tym projekcie zmieniać. Nas interesuje, żeby to było załatwione jak najszybciej, czyli tam powiedzmy w ciągu miesiąca. Taksówkarze od wyników rozmów uzależniają dalsze plany. Ponad 1000 godzin projekcji filmowych, koncerty, wystawy i warsztaty. W Zakopanem rozpoczyna się dziś 22 przegląd filmów o sztuce. Jury wybrało do konkursu 30 filmów ze 123 nadesłanych propozycji. Publiczność zobaczy je w czasie 4 dni przeglądu, mówi dyrektor Zakopiańskiego Centrum Kultury Beata Majcher. Zależy nam na tym, żeby konkurs Przegląd Filmów o Sztuce był takim wydarzeniem budującym i troszkę, jak to mówimy, sieciującym różne dyscypliny sztuki, ale wiemy, że w tym roku pojawiają się pozycje, które mówią o szeroko rozumianej sztuce właśnie w takich odsłonach, jak chociażby sztuka współczesna. Przegląd Filmów o Sztuce potrwa do niedzieli. W sobotę wręczenie nagród. Trójka jest jednym z patronów wydarzenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Michał Olszański. Dzień dobry, rozpoczęła się walka o półfinały Ligi Mistrzów. Ponad 52 tysiące fanów na Anfield Road oklaskiwało dobrą grę Liverpoolu. The Reds pokonali 2-0 FC Porto po golach Katie i Firmino. Komplet, bo 60 tysięcy widzów pojawił się na nowym stadionie Tottenhamu. Koguty nie były faworytem w pojedynku z mistrzem Anglii Manchesterem City. Początek dla City, które miało nawet karnego, zmarnowanego przez Sergio Aguero. Potem siły się wyrównały, aż wreszcie... Gol Sona w 79 minucie sprawia, że trener Pochettino jest dobrej myśli. Przed nami jeszcze wiele roboty. Dla mnie City to nadal faworyci do zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Rewanż będzie oczywiście trudny, to już zupełnie inne spotkanie, ale satysfakcja z dzisiejszego zwycięstwa dodaje nam wiary. Wierzyć trzeba też jednak w umiejętności klubowych lekarzy, bo po przerwie bardzo nieprzyjemnego urazu doznał as w talii Spurs, Harry Kane. Rewanż 17 kwietnia. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. Dziś Ajax podejmie w Amsterdamie Juventus. Podobno w Juventusie zagra już Ronaldo, natomiast na Old Trafford Manchester United zagra z Barceloną. Tam pewnie widzów będzie full i jeszcze jeden. Ja zaraz powiem kilka słów na temat frekwencji, tylko powiem, że w finale Pucharu Polski 2 maja na Stadionie Narodowym zagrają piłkarze z Białegostoku. Jagiellonia pokonała 2-1 Miedź Legnica, dwie bramki Tarasa Romańczuka, a mecz obejrzało ponad 18 tysięcy widzów. Dziś natomiast wieczorem w Częstochowie awans do finału Raków zagra z Lechią Gdańsk. Co do frekwencji, niepokojące informacje przynosi dzisiejszy przegląd sportowy. W ciągu ostatnich 2 lat 10% mniej widzów przychodzi na stadiony ekstraklasy, czyli mamy piękne stadiony, tylko niestety coraz bardziej puste. Ciekawe dlaczego. Tylko 3 kluby zanotowały wzrost. Wiesz jakie? Lechia Gdańsk, Wisła Kraków i Krakowia. A pozostałe notują spadki. W walce o Mistrzostwo Polski w hokeju na lodzie stan rywalizacji wyrównał się na 2-2. Komarch Krakowia nie wykorzystała szansy na podwyższenie prowadzenia i przegrała u siebie 0-4 z GKS-em Tychy. Kolejne spotkanie w czwartek w Tychach. Magomed Murat Gadzijew wywalczył pierwszy medal na Mistrzostwach Europy w zapasach w Bukareszcie w kategorii do 70 kg. Pochodzący z Dagestanu nasz reprezentant o brąz walczył z Ukraińcem Semenem Radułowem i walczył skutecznie. Dziś o złoto w kategorii do 92 kg będzie walczył Zbigniew Baranowski. Dziś także zaczynają rywalizację panie, wśród nich brązowa medalistka z Pekinu Agnieszka Wieszczek-Kordus. Maja Dziarnowska zajmuje 3. miejsce po pierwszym dniu rozgrywanych w Palma de Mallorca żeglarskich otwartych mistrzostw Europy w windsurfingowej klasie RSX. Najlepszy z Polaków Paweł Tarnowski jest 12. Francuz Julien Alaphilippe wygrał 2. etap kolarskiego wyścigu kraju dookoła Basków. 2. był Belg Björk Lambrecht, a 3. Michał Kwiatkowski i w klasyfikacji generalnej prowadzi Niemiec Maximilian Schachmann, a Kwiatkowski jest 2. ze stratą 10 sekund. Pływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Dziś będzie pochmurno. Na północy kraju przelotnie popada deszcz. Deszcz ze śniegiem i śnieg też może spaść. W Bieszczadach to będzie deszcz, a wysoko w Tatrach, no właśnie śnieg. 6 stopni w Olsztynie i Suwałkach, 7 w Koszalinie, Pile i Trójmieście, 8 w Szczecinie, Toruniu i Bydgoszczy, 9 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i we Wrocławiu, 10 w Opolu i Częstochowie, 11 stopni w Lublinie i Zamościu, 12 w Krakowie i Rzeszowie, do 13 w Katowicach. Taka pogoda na dziś. Za kilka chwil usłyszą Państwo kolejną dziś poranku piosenka Jacka Kaczmarskiego. To będzie w wersji Tilaf. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Szczegóły u sprzedawcy lub na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Poczujesz to, kiedy zobaczysz niesamowitą grę świateł na jej dynamicznej linii nadwozia. Poczujesz to, kiedy zasiądziesz w perfekcyjnie wyciszonym, minimalistycznym wnętrzu. Poczujesz to, kiedy poznasz działanie technologii, które wspierają cię w bezpiecznym i przyjemnym prowadzeniu. Nowa Mazda 3. Zaprojektowana, by poruszać. W najbliższy piątek i sobotę nowa Mazda 3 czeka na ciebie w dłużej otwartych salonach Mazdy. Przyjdź i sprawdź, czym ciebie poruszy nowa Mazda 3. Chcesz założyć własną firmę? Brakuje ci pieniędzy na start? Weź pożyczkę unijną z oprocentowaniem poniżej 1% i spełnij swoje biznesowe cele. Zostań swoim szefem już dzisiaj. Dowiedz się więcej na pożyczkiunijne.bgk.pl. Fundusze europejskie w twoim interesie. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od wymaganych zabezpieczeń. Szanowni

otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Szczegóły u sprzedawcy lub na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest minister Jacek Sasin, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry Państwu. 9 lat temu katastrofa smoleńska. To jest taki moment, kiedy zawsze ludzie wracają do tych pierwszych chwil, do tego, kiedy o tym usłyszeli, dowiedzieli się, jak na to zareagowali. Jak to wyglądało w pańskim przypadku? Trudno uwierzyć, że to już 9 lat minęło od tego momentu. Mimo tego upływu czasu rzeczywiście trudno zapomnieć te chwile. Ja akurat byłem bardzo blisko tych tragicznych wydarzeń, bo w momencie, kiedy doszło do katastrofy, znajdowałem się na cmentarzu wojennym w Katyniu. Tam oczekiwałem na przybycie polskiej delegacji, na przybycie pana prezydenta. Rzeczywiście w pewnym momencie zaczęły pojawiać się różne bardzo sprzeczne informacje. Najpierw takie, że ten lot odbędzie się do Moskwy, że ze względu na trudne warunki na lotnisku to lądowanie będzie tam. Potem, że jednak lądowanie będzie miało miejsce. To były informacje, które dostawałem od oficerów BOR-u i od przedstawicieli MSZ-u tam na cmentarzu. I w pewnym momencie rzeczywiście jeden z pracowników protokołu dyplomatycznego, tam obecny na miejscu, szef był w samolocie protokołu. Byłem świadkiem jego rozmowy, potem jak się dowiedziałem, z ambasadorem, nieżyjącym już ambasadorem Barem. I on powiedział mi, że doszło do jakiegoś wypadku na lotnisku. Oczywiście to była taka poważna rozmowa, on zmienił się na twarzy. Mówi, ja pytam go, co się stało, bo jestem świadkiem tej rozmowy. On mówi, no nie wiem, jak panu to powiedzieć, ale zdarzył się wypadek. No, zacząłem go dopytywać, o co chodzi, jaki wypadek, co się stało. Nie potrafił mi nic więcej powiedzieć. Po jakichś takich próbach skontaktowania się z kimś tam na lotnisku postanowiłem, że trzeba jechać i stwierdzić na miejscu, co się wydarzyło. I poprosiłem oficerów BOR-u, żeby zorganizowali ten przejazd jak najszybciej. Rzeczywiście w ciągu kilkunastu praktycznie minut udało się wyruszyć na lotnisko w Smoleńsku. To były długie minuty, ta podróż. W międzyczasie udało połączyć mi się z moim współpracownikiem, który był na lotnisku i on już bardzo rozszczęsiony właściwie opisał mi to, co się wydarzyło. Szczerze mówiąc, nie docierało to wtedy do mnie. Wydawało mi się, że to jest niemożliwe, że on panikuje, przesadza, że rzeczywiście ten rozmiar katastrofy nie może być przecież tak wielki, jak mówi. No ale kiedy przyjechałem na miejsce, okazało się, że on wcale nie przesadzał. Rzeczywiście ten obraz, który nas przywitał po tym, jak już udaliśmy się na samo miejsce katastrofy, tam się nie dało dojechać, trzeba było dojść. No ten obraz był rzeczywiście taki, jak wszyscy później go poznaliśmy przez zdjęcia, filmy, które dokumentowały to, co się wydarzyło. No właśnie, to jest taki obraz, który pewnie pozostał w oczach milionów. Od tego momentu, tej tragicznej katastrofy minęło 9 lat. Polacy dzielą się na takich, którzy uważają, że w tej sprawie wszystko zostało powiedziane i wyjaśnione. Są tacy, którzy uważają, że jednak wciąż trzeba zadawać pytania. Działają tak naprawdę dwie instytucje. Jedna to jest ta komisja, na czele której stoi Antoni Macierewicz. Druga to jest grupa prokuratorów, która to bada. Pańskim zdaniem, jakie najważniejsze pytania jeszcze przed nami pozostały, które wymagają wyjaśnienia albo na które brakuje odpowiedzi w tej sprawie? Wie pan, ja myślę, że jest jedno podstawowe pytanie. Co spowodowało tą tragedię? Bo na to pytanie chyba ciągle nie mamy odpowiedzi. Rzeczywiście są chyba tacy, którzy uważają, że raport Anodiny i raport komisji Millera wszystko wyjaśnił. No ja do nich nie należę. No, trzeba powiedzieć, no, trzeba być naprawdę wyjątkowo mało dociekliwym, czy może łatwowiernym, żeby uznać, że te raporty wszystko wyjaśniły. No ilość absurdów rzeczywiście, ilość takich informacji, które tam zawarto, które no kłócą się nie tylko ze zdrowym rozsądkiem, ale jednak już z licznymi bardzo badaniami, które przeprowadzono jednak przez te lata. No, podtrzymywanie tezy, że przyczyną katastrofy było uderzenie w tą legendarną już brzozę. No myślę, że to się po prostu nie trzyma w żadnym wypadku konfrontacji, nie wytrzymuje konfrontacji z faktami, z badaniami. No, wiemy już dzisiaj, że brzoza nie mogła zniszczyć jednak tego samolotu. Pozostaje otwarte pytanie, co się rzeczywiście wydarzyło. No i pytanie, kiedy można na niej poznać znać odpowiedź pańskim zdaniem. Ja myślę, że to jest niezwykle trudne dzisiaj. No, rzeczywiście minęło 9 lat. Tego typu katastrofy bada się bezpośrednio po tym, kiedy one się wydarzyły. No, każdy z nas pewnie oglądał różnego rodzaju filmy, czy dokumentalne, czy fabularne o tym, jak przebiega badanie takiej katastrofy. Nie trzeba tutaj być jakimś szczególnym ekspertem, specjalistą i te obrazy jednak wraku rekonstruowanego kawałek po kawałku, każdy najdrobniejszy fragment, który może mieć znaczenie, składany przez specjalistów gdzieś w hangarach. No właśnie, a jakżeż inaczej to wszystko wyglądało w tym przypadku. No, wrak niszczony jeszcze dodatkowo, nie dość, że uległ rzeczywiście bardzo daleko posuniętej fragmentacji w wyniku tej tragedii, to potem jeszcze niszczony, cięty, wybijane szyby. No to pamiętamy te zdjęcia. Tak jakby celowo rzeczywiście chciano jeszcze ten dowód zniszczyć jeszcze bardziej. Latami rzeczywiście składowany w tej chwili na smoleńskim lotnisku. Nie jesteśmy w stanie jako Polska tego wraku odzyskać. Nie jesteśmy w stanie nie dlatego, że teraz nie chcemy tego zrobić. Bardzo chcemy. Ten rząd Prawa i Sprawiedliwości od ponad 3 lat robi wszystko, żeby ten wrak, ten najważniejszy dowód w tej sprawie, oryginały czarnych skrzynek również, żeby wróciły do Polski, ale my wystartowaliśmy z tymi staraniami no kilka lat, 6 lat prawie po tej tragedii. W tym czasie przez te 6 lat się wiele wydarzyło. To Polska jako kraj, rząd Donalda Tuska zgodził się na to, aby Rosjanie przetrzymywali te dowody aż do czasu zakończenia swojego śledztwa w tej sprawie. No to śledztwo, jak wiemy, może trwać naprawdę bardzo, bardzo wiele lat i Polska sama pozbawiła się w ten sposób prawa do tego, żeby tymi dowodami dysponować. Wszystko wskazuje na to, że z tymi pytaniami zostaniemy jeszcze długo. Zostawiamy kwestie przeszłości, kwestie ustalenia tego, co wydarzyło się. Ja mam nadzieję tylko, jeśli pan pozwoli jeszcze dosłownie jedno zdanie, ja mam nadzieję, że jednak działająca obecnie prokuratura, nieskrępowana tak jak poprzednio, w poprzednich latach jakimiś oczekiwaniami rządzących, którzy uważali, że wszystko zostało wyjaśnione i nie ma sensu sprawy badać. I jednak ta podkomisja również działająca dalej przy ministrze obrony narodowej, że one jednak postępy jakieś tutaj uczynią i my się o tym dowiemy. A to jest ważne, żeby to było rzeczywiście coś, co będzie wiarygodnym już faktem, a nie jakimiś kolejnymi dywagacjami. Za dużo ich było po prostu przez te wszystkie lata. To by się tak stało, na pewno na takie ostateczne, wiarygodne wyjaśnienie czekają wszyscy ci, którym nie wystarcza ta obecna wiedza. Zmieniając temat i przechodząc do tego, co dzieje się obecnie w Polsce, jak pan ocenia stan negocjacji z nauczycielami i dlaczego ten strajk, który zaczął się w poniedziałek, wszystko na to wskazuje, jeszcze się nie kończy? Znaczy ten strajk, to chyba ważne, żeby to powiedzieć. No ten strajk jest, mimo że właściwie nie ma dzisiaj, powiem tak, powodu, żeby dalej strajkować, ponieważ są daleko... No ZNP uważa, że jest to wciąż, że te podwyżki, o które walczyli, nie zostały zaznaczone. ZNPS, jego przewodniczący tego związku, pan Sławomir Broniarz, sformułowali oczekiwania, czy postulaty, czy żądania, może wręcz nawet bym powiedział, które od początku były żądaniami zaporowymi, obliczonymi na to, że nie dojdzie do żadnego porozumienia, bo... To dlaczego zależało ZNP na tym, żeby nie doszło do porozumienia? Zależało, bo moim zdaniem, to jest moje zdanie, ale myślę, nie jest ono dalekie od prawdy, to jest jakieś wpisanie się w strategię opozycji. Dzisiaj mamy przecież kampanię wyborczą, bardzo ważną do parlamentu, w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Te negocjacje ze strony ZNP były od początku prowadzone tak, że do tego strajku powinno dojść. No, w określonym terminie, w tym momencie, w którym są egzaminy. Przecież one się właśnie dzisiaj zaczynają. Egzaminy gimnazjalne. Tak. Chodziło o to, żeby rzeczywiście wywołać jak największy zamęt, jak największy ferment, jak największe społeczne zaniepokojenie tym, co się wydarzyło. Również poprzez to, że cierpią na tym dzieci, cierpią młodzież, cierpią młodzi. Jaka jest skala tego uczniowie? Ta skala, wszystko na to wskazuje, maleje. To znaczy jest tak, że rzeczywiście pierwszego dnia MEN podał 48,5%. Myślę, że to jest rzeczywiście bardzo zbliżone do tego, co o czym rzeczywiście mówimy jako o tej skali protestów. Wczoraj tak przynajmniej na to wskazują informacje bezpośrednio uzyskiwane ze szkół, bo przecież w ten sposób te informacje uzyskujemy. Kuratorzy, one później przekazywane są do MEN-u. Tam w MEN-ie cały czas jest rzeczywiście sztab taki działa, który reaguje analizuje te informacje, ta skala się nieco zmniejszyła. To dobrze, bo rzeczywiście nie ma sensu strajkować, bo leży na stole propozycja bardzo dobra dla nauczycieli. Nawet jeśli nie taka, którą oczekiwało ZNP, jak mówię, niemożliwa do spełnienia, bo zbyt daleko idąca, ale taka, która mówi w tym roku 15% podwyżki dla nauczycieli, w tym, co łącznie z tym, co od 2017 roku, w 2017 powiedzmy te podwyżki były niewielkie, ale w zeszłym roku już 5%, to jest grubo, 20, około 22% średnio tej podwyżki dla nauczyciela od 2017 do końca tego roku, 2019, to jest więcej niż wzrosły pensje w gospodarce narodowej, bo tamten wzrost w tym czasie to było około 17%. Ale co będzie, kiedy plus, nauczyciele zrzeszeni z ZNP odrzucą plus, tę propozycję? Tak, plus, to, dalej? Plus to, co jest naszą propozycją na przyszłość. No jednak wyjście z propozycją z dużo większego wzrostu wynagrodzeń, ale połączonego również z pewną reformą związaną z nieco wyższym tak zwanym pensum, czyli tymi godzinami, które nauczyciel musi spędzić w szkole przy tablicy, prowadząc lekcje z 18 godzin, to jest najniższa stawka w Unii Europejskiej, do 22 lub 24 godzin, przy średniej europejskiej 26, czyli jakby nie proponujemy tu jakiegoś radykalnego zwiększenia, ale jednak lekką korektę, pozwoliłoby to więcej zarabiać. Ta oferta jest cały czas na stole. Żałuję, że wczoraj wieczorem, czy po południu, przepraszam, ona została po raz kolejny przez ZNP odrzucona. Jest propozycja pana premiera okrągłego stołu w oświacie. Myślę, że godna rozważenia. Ale jak się czyta komentarze, szczególnie właśnie w mediach zbliżonych, nazwijmy to tak, do opozycji, używając takiego eufemistycznego stwierdzenia, to tam jest cały czas wyzwanie. Trzymajcie się, walczcie do końca, nie ustępujcie do ostatniej chwili. To tylko potwierdza moją tezę, że to jest coś, co jest ten strajk jest elementem strategii wyborczej opozycji. O to tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Opozycja, Platforma Obywatelska przede wszystkim, bo ona tu gra pierwsze skrzypce, no, postanowiła wykorzystać uczniów dzisiaj, ten ogromną rzeszę uczniów, które ma przystąpić do egzaminów, jako zakładników w swojej politycznej walce z Prawem i Sprawiedliwością. No, nie ma to dla mnie żadnej wątpliwości. Pan przecież przewodniczący Broniarz to jest, poza tym, że przewodniczący związku, jednak czynny polityk, człowiek, który wielokrotnie występował na imprezach organizowanych przez KOT, przez Platformę Obywatelską, występował na konwencji Platformy Obywatelskiej, występował na wspólnych konferencjach z liderem Platformy Obywatelskiej, na marszach KOD-u, jak mówię. W związku z powyższym, no nie ma wątpliwości, w czyim interesie dzisiaj jest to działanie. A to nie jest tak, że ta sprawa tego strajku, że trochę PiS tutaj, czy rząd stał się zakładnikiem, że tak powiem, propagandy sukcesu, którą uprawia. No bo jak ludzie słyszą, że tutaj tyle miliardów zostało w kasie, tutaj tyle odzyskanych. Tutaj słyszy prawdę o tym, że jest piątka plus, że ci dostają, tam ci dostają. No to w oczywisty sposób kolejne grupy się zgłaszają, ale mówią, dajcie nam. Panie redaktorze, tylko że po pierwsze my rzeczywiście te owoce sukcesu, jakim jest uszczelnienie systemu podatkowego, czyli to, że pieniądze nie płyną do mafii VAT-owskich w tej chwili, czy efekty wzrostu gospodarczego, a tym samym również większych wpływów do budżetu, my te efekty przekazujemy jak najszerszym grupom społecznym, bo i młodym w postaci zapowiedzianego zerowego PIT-u, i rodzinom w postaci 500+, i seniorom w postaci 13 emerytury, ale również staramy się podwyższać wynagrodzenia poszczególnym grupom. Przecież nauczyciele nie są zostawieni sami sobie. No mówię wyraźnie, w tym roku 15% podwyżki. To jest naprawdę znacząca podwyżka. To nie jest ochłap, jak mawiają politycy opozycji. 22% od 2017 roku, łącznie z tym rokiem, czyli wzrost bardzo realny i w następnych latach również wzrosty, więc mówienie tutaj, że my nie chcemy podwyższać pensji nauczycielskich, jest po prostu dalece nieuczciwe. Chcemy to robić, ale apelujemy do nauczycieli, dajcie nam to zrobić dzisiaj. I tutaj musimy postawić kropkę. Nie ma sensu strajkować, jest sens usiąść, rozmawiać i wypracować jak najlepsze rozwiązania. I z tym apelem musimy pozostać. Trzeba mieć nadzieję, że uda się to porozumienie osiągnąć. Bardzo dziękuję. Moim gościem był minister Jacek Sasin, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Dziękuję, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Kiedy nie ma szkoły, obejrzyj film wesoły. Ha! Albo edukacyjny, no bo z filmów też możecie wielu rzeczy się dowiedzieć. Albo bajki. O, bo jak się to mówi, na strajki najlepsze są filmy i bajki. W MediaMarkt. Dla dzieci filmy i bajki na strajki. 10% taniej. MediaMarkt. Jedź tą drogą przez następne 100 metrów. Następnie skręć w lewo i... Proszę, skręć w lewo i zabierz mnie do najbliższego autoryzowanego serwisu Mercedes-Benz. Nie wytrzymam już przez te pyłki. Idzie wiosna. Czas zdezynfekować klimatyzację. Teraz za 299 zł. Nie zapomnij też wymienić filtra kabinowego z certyfikatem alergicznym Ekarw. Już od 261 zł. Dotarłeś do celu. Zapraszamy do autoryzowanych serwisów Mercedes-Benz. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid. Och, pojechałabym do Francji. A masz wizę? Wiza? Do Francji? Płać z Visa w sklepach Żabka i Fresh Market. Rejestruj transakcje na visa.pl i weź udział w loterii. Dzięki Visa do wygrania 5 dwuosobowych, dwudniowych pakietów wyjazdowych do Lyonu na finał Mistrzostw Świata Kobiet FIFA oraz tysiące innych nagród. Dodatkowo płacąc z Visa, można odebrać kupon na napój lub loda za złotówkę. Szczegóły i regulamin loterii na visa.pl. Regulamin promocji na żabka.pl. Visa. Oficjalny partner FIFA. Swobodni, niezależni, niepowstrzymani. Tacy jesteśmy. A teraz możemy być jeszcze bardziej wolni. Freedom Days. Od 1 do 13 kwietnia otwieramy drzwi do wolności w salonach Jeepa. Jeep Compass z rabatem aż do 40 tysięcy, a Jeep Renegade do 20 tysięcy złotych. Nie przegap szansy na ostatnie sztuki z rocznika 2018 i posmakuj prawdziwej wolności w swoim nowym Jeepie. Sprawdź w salonach i na wyprzedaż jeep.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Filip Jarek. Prezydent Andrzej Duda oddaje hołd Lechowi i Marii Kaczyńskim na Wawelu. Przed ósmą prezydent w towarzystwie m.in. Marty Kaczyńskiej, córki tragicznie zmarłej pary prezydenckiej, zszedł do wawelskich krypt. Bierze udział w mszy świętej, po niej zaplanowana jest modlitwa przy sarkofagu Lecha i Marii Kaczyńskich. Dziś 9. rocznica katastrofy pod Smoleńskiem. Zginęło w niej 96 osób. Za pół godziny ponad 350 tysięcy uczniów ma przystąpić do pierwszej części egzaminu gimnazjalnego. Na początek sprawdzana będzie wiedza humanistyczna. Resort edukacji zapewnia, że pomimo strajku nauczycieli egzamin odbędą się bez przeszkód. Wczoraj ministerstwo podawało, że do pomocy w zespołach egzaminacyjnych i nadzorujących zgłosiło się kilka tysięcy osób z kwalifikacjami pedagogicznymi. Europejscy przywódcy mają dziś zdecydować o kolejnym przesunięciu daty wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W Brukseli późnym popołudniem rozpocznie się nadzwyczajny szczyt poświęcony Brexitowi. W związku z problemami z przyjęciem umowy określającej warunki opuszczenia wspólnoty, premier Theresa May poprosiła o przesunięcie Brexitu. Zamiast 12 kwietnia miałby się on odbyć 30 czerwca. Unijne stolice skłaniają się do dłuższego opóźnienia. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Międzynarodowy Fundusz Walutowy po raz kolejny tnie prognozę dla światowej gospodarki. Mimo spowolnienia szacunki dla Polski są optymistyczne. Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył tegoroczną prognozę wzrostu gospodarczego na świecie z 3,5 do 3,3%. To najniższy poziom od czasu kryzysu finansowego sprzed dekady. Jako przyczyny spowolnienia podano m.in. napięcia handlowe pomiędzy USA a Chinami, a także potencjalne negatywne skutki Brexitu. Międzynarodowy Fundusz Walutowy optymistycznie ocenił perspektywy polskiej gospodarki, prognozując wzrost PKB naszego kraju na poziomie 3,8%. Pod względem prognozowanego tempa wzrostu Polskę wyprzedzają w Europie tylko Malta oraz Irlandia. Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jest stanowisko po szczycie Unia Europejska-Chiny. Rozmowy w Brukseli dotyczyły m.in. dostępu europejskich inwestorów do chińskiego rynku. W siedmiostronicowym dokumencie czytamy, że Unia i Chiny zaangażują się w reformę Światowej Organizacji Handlu. Państwo środka ma też nie zmuszać zagranicznych inwestorów do dzielenia się swoim know-how. Teraz jest to warunek prowadzenia biznesu za chińskim murem. Pojawiają się więc zarzuty o kopiowanie europejskiej technologii przez chińskie firmy. W niedawnym dokumencie Komisja Europejska pierwszy raz w historii nazwała Chiny konkurentem. Państwo środka wyraźnie jednak zabiega m.in. o poparcie swojej inicjatywy Pasa i Szlaku, bo niespełna dwa tygodnie po europejskiej wizycie prezydenta Chin, Xi Jinpinga, w Europie jest teraz premier Li Keqiang.

to give me wedding rings. You are to give me wedding rings. Peter Gabriel oczywiście. Za 15:09. Muzyczny rozkład jazdy. I Krystian Hanke. I też bardzo chcielibyśmy zobaczyć i usłyszeć Petera Gabriela w Polsce znów na żywo, ale na razie nic na to nie zapowiada. A zapowiadaliśmy w zeszłym tygodniu nową wspólną płytę duetu. No, duetu na stopie prywatnej i zawodowej. Mika Urbaniak, Victor Davis. Album Art Pop przyniesie 12 nowych wersji starych i już znanych piosenek. Na pierwszy ogień do walki o serca fanów posłano właśnie Pop Life z repertuaru Prince'a. Pop Life od samego początku był naszym ulubionym kawałkiem. Oryginał został napisany i nagrany przez Prince'a, którego jesteśmy fanami. A funkowe wibracje w tym utworze zarażą każdego. Chcieliśmy stworzyć odświeżoną wersję, kładąc większy nacisk na emocje i sarkastyczno-szczery tekst. Mówią Mika i Wiktor. Płyta ukaże się 10 maja. Można nawet powiedzieć odśnieżona wersja, bo zdaje się, że prognozy pogody dziś gdzieś tam wspominają jeszcze o tym opadzie. Let's just got that pop beat. Everybody needs a thrill. We all got a space to feel. Everybody can't be on top. Life it ain't real funky. Let's just got that pop beat. No i tak to brzmi. W nowej wersji płyta 10 maja. Na pierwszy ogień idzie ten singiel, a właściwie dwa ognie pewnie znów będą na antenie Trójki rozbrzmiewać przed 22 w piątek. Nie wiemy jeszcze ile przed 22, ale to zależy od Państwa głosowanie do południa. No właśnie, pewnie mniej więcej o tej samej porze, może chwilę wcześniej, w piątek, wieczorem, te same dwa ognie, Fisze, Made, Tworzywo, będą grać w gdańskim klubie Stary Manesz. Powtórzę, w gdańskim klubie Stary Manesz. No i gdyby ktoś z słuchaczy Trójki chciał się wybrać i w tej grze uczestniczyć, to mamy teraz do rozdania kilka zaproszeń, proszę dzwonić. Chyba jeszcze powinienem dodać, że 2, 2 i 7 trójek to jest właściwa ścieżka do gdańskiego Starego Manerza. Zapomnij o tych, co skrzywdzili cię, gdy robiło się ciemno, jakby nie było lata. Nie mamy za grubych skór, by to nie trafiło w czuły punkt. Wiem coś o tym, uwierz, wiem coś o tym. Stracili cię bliscy, a tak obcy jakby stali za mgłą. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekasz, aż piłka cię dotknie, a ty zejdziesz z boiska zbita jak pies, kiedy zacznie się ściemniać. To jest taki utwór, który smakuje coraz lepiej z każdym jego odsłuchaniem, tak sobie myślę. Tak jak cała płyta. O, tak. W niedzielę dodam jeszcze w Warszawie koncerty i Fisza, i WW, ale tutaj akurat wejściówek dziś nie mamy. Już tylko nieco ponad miesiąc został do 11. edycji festiwalu Wrosound. I ten odbędzie się na wrocławskim placu, no właśnie, 14 i 15 czerwca, słonecznym. Organizatorzy całkiem niedawno ogłosili bodaj największą gwiazdę imprezy, Michaela Kiwanukę, ale pozostali wykonawcy wcale nie wypadają przy nim blado. Bo oprócz Michaela do Wrocławia zjadą także Zon, James Holden and the Animal Spirits oraz nasi Króli Soku z gośćmi, a bilety właśnie trafiły do sprzedaży. To ciekawa propozycja w połowie czerwca we Wrocławiu, w Rosound. Bulwar jest słoneczny we Wrocławiu. Plac Społeczny we Wrocławiu, Rosound w połowie czerwca, no taka troszkę uczta nawet można muzyczna powiedzieć. Zapraszamy Państwa, jeśli chodzi o zaproszenia na Fiszę Madę Tworzywo, to już, ale mamy kolejne zaproszenia 2, 2 i 7 trójek. Zapraszamy Państwa na jutro na muzyczną pocztę UKF, która odbędzie się na żywo ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Tomek Żąda zaprasza o 13. Jutro o 13 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Można się do nas wybrać. Zapraszamy 2, 2 i 7 trójek. Czekamy na zgłoszenia. Za 10:09. Sponsorem relacji jest grupa Impel. Dostawca kompleksowych rozwiązań outsourcingowych dla firm. Tomek na końcu świata. Australia, Nowa Zelandia i Wyspy Pacyfiku. Oj, dzisiaj się będzie działo. Ole, będzie się działo. Tomasz Gorazdowski Państwu opowie. Ojej, ojej. O tym, że w Australii cała masa zwierząt jest dla człowieka groźna, a raczej zabójczo groźna, już mówiłem. Rekiny, węże, pająki. Ale z drugiej strony Australijczycy jakoś żyją, chodzą często na bosaka, populacja rośnie, więc jakoś żyć się da. Owszem, ale trzeba uważać, nie ma co się nabijać, że dobrze, że nie ugryzło mnie jeszcze jabłko. Reptile Park na północ od Sydney między innymi prowadzi świetną działalność edukacyjną. Sam widziałem wycieczki z przedszkola, kiedy dzieciakom pokazywano, co jest groźne i jak tego czegoś unikać. Jakoś się żyje, ale nie wszyscy by przeżyli, gdyby nie to, co w Reptile Parku robi Ranger Mick i jego zespół. Produkują surowice na ugryzienia węży i pająków. Robota o podwyższonym stopniu ryzyka. The anti-venom programs here in Australia save several hundred lives each year. Program produkowania surowicy ratuje co roku w Australii kilkaset osób przed śmiercią. Reptile Park produkuje surowice na ukąszenia wszystkich jadowitych węży w Australii, a to najbardziej jadowite węże na świecie. Produkujemy też surowice na ukąszenia pająka Funnelweba. Z tego, co do tej pory wiemy, to najbardziej jadowity pająk na świecie. Sydney Funnelweb, dokładnie samiec, jest najbardziej jadowitym pająkiem, jakiego znamy. Jego jad działa niesamowicie skutecznie. Najkrótszy czas od momentu ugryzienia do śmierci to 76 minut. Jeżeli porówna się to do ugryzienia węża, najgroźniejszego w Australii, to jemu potrzeba około 12 godzin, żeby cię zabić. A po ugryzieniu kobry w Indiach czy w Azji Południowo-Wschodniej potrzeba około 24-30 godzin, zanim umrzesz. Temu pająkowi potrzeba 76 minut. To przy okazji niesłychanie bolesne ugryzienie. I przed wynalezieniem surowicy na początku lat 80. było sporo przypadków śmiertelnych każdego roku. Reptile Park nie zarabia na tym, że produkuje surowice. Robimy to na zasadzie działalności dla społeczeństwa, dla innych. Robimy to od początku lat 60. Wtedy wyprodukowaliśmy pierwsze serum na ukąszenie węża i od tej pory nasze pionierskie metody stosowane są z powodzeniem w wielu krajach na całym świecie. Jak się uzyskuje surowice? Pytam o stronę techniczną. Jeżeli chodzi o węże, używamy do tego malutkiej szklaneczki, jak do wódki. Na to naciąga się plastikową błonę, która naprężeniem przypomina ludzką skórę. Kiedy taką szklaneczkę podstawimy wężowi przed oczy, ugryzie i myśląc, że gryzie człowieka, wstrzyknie tyle jadu, ile potrzeba do załatwienia dwóch czy trzech osób. My takie dojenie węży robimy setki razy dziennie. Zamrażamy taki jad, potem w narastających dawkach wstrzykujemy go koniowi. Jego system odpornościowy produkuje przeciwciała, koniowi nic nie jest, i te przeciwciała ekstrahujemy potem z krwi i używamy do produkcji surowicy. Z pająkiem, Sydney Funnelwebem, jest inaczej. Nie doimy go tak jak węży. Zamiast tego drażnimy go, a kiedy się zdenerwuje, cieknie mu jad z tych kłów jadowych, a my ten jad zbieramy pipetą. Dla innych zwierząt to ostrzeżenie. My zacieramy ręce. Koronkowa robota. Very, very calm hands. We then collect those little droplets of venom. And I need to milk about 60 male funnel webs. Muszę wydoić 60 samców tego pająka, żeby uzyskać jedną dawkę surowicy. Delikatna praca i czasochłonna. I gdyby tylko jedna dawka wystarczała, byłoby.